Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 lipca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Pół godziny temu, pół godziny później niż planowano, Senat rozpoczął pracę. Pierwszym punktem obrad jest projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Dwie osoby zginęły w katastrofie awionetki w Mielcu. Na Wyspach zwyciężyła frakcja tak zwanego miękkiego Brexitu. Donoszą o tym brytyjskie media. Posiedzenie Senatu zaczęło się pół godziny później, czyli o 9.30. Wnioskował o to klub Platformy Obywatelskiej. Pierwszym punktem obrad jest projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Dziś w nocy Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zdecydowała o przyjęciu ustawy bez poprawek. Na miejscu jest Dawid Grygorcewicz. Powiedz, jak wyglądają obrady? Obrady Senatu rozpoczęły się od zgłaszania wniosków formalnych, które na przykład dotyczyły odroczenia posiedzenia do jutra do godziny 9 rano. Taki wniosek złożył wicemarszałek i senator PO Bogdan Borusewicz. Były też wnioski o odroczenie do następnego posiedzenia Senatu, czyli do 26 lipca. Warto tu wspomnieć, że senatorowie PO jeszcze przed rozpoczęciem dzisiejszych obrad zapowiadali, że poprawki, których nie uwzględniono podczas głosowania na Senackiej Komisji Sprawiedliwości, zostaną dziś ponownie zgłoszone w trakcie debaty na sali plenarnej. Samych poprawek jest blisko 600. Z tego powodu jest bardzo prawdopodobne, że dzisiejsze posiedzenie Senatu może rozciągnąć się do kilku godzin. Z Senatu o ustawie o Sądzie Najwyższym mówił Dawid Grygorcewicz. Dziękujemy za te relacje. Dwie osoby zginęły w katastrofie awionetki w Mielcu. W Mielcu wciąż ustalana jest ich tożsamość. O okolicznościach wypadku mówi rzecznik Podkarpackiej Straży Pożarnej Marcin Betleja. Informacje o wypadku awionetki na mieleckim lotnisku otrzymaliśmy o godzinie 7.50. Okazało się, że metr za ogrodzeniem lotniska runęła awionetka, na pokładzie której były dwie osoby. Obydwie osoby zginęły. Na miejscu są cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej, którzy gasili płonący samolot. Na miejscu jest także przedstawiciel Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Dwie osoby, turyści ze Szwecji i Turcji, zginęli w trzęsieniu ziemi na greckiej wyspie Kos. Co najmniej 190 osób zostało rannych. 120 w Grecji, 70 w tureckim kurorcie Bodrum, gdzie pomocy udzielano przed szpitalem, ponieważ placówkę ewakuowano po stwierdzeniu uszkodzeń budynku. Wielu turystów spędziło noc pod gołym niebem. Kos jest na Morzu Egejskim, u wybrzeży Turcji. Wstrząsy miały siłę 6,7 stopnia w skali Richtera i były też odczuwalne na Rodos. Według wstępnych informacji nie ma Polaków wśród śmiertelnych ofiar i najciężej rannych. Ku okresowi przejściowemu po Brexicie skłania się brytyjski rząd. Tak twierdzą tamtejsze media. Imigranci z Unii mogliby w takiej sytuacji przybywać na wyspy jeszcze przez kilka lat po wyjściu Królestwa ze wspólnoty. Komentatorzy uważają, że jest to zwycięstwo frakcji opowiadającej się za tak zwanym miękkim Brexitem. Według Timesa szlaban pozostałby uniesiony przez 2 lata po wyjściu z Unii, a więc do 2021 roku. Guardian pisze, że okres przejściowy mógłby potrwać nawet 2 razy dłużej, do 2023. Nastrój w gabinecie uległ zmianie, mówi dziennikowi jeden z ministrów i dodaje, że to efekt nacisku ze strony świata biznesu, któremu zależy na stabilności i płynnemu wyjściu ze wspólnoty. Times pisze o rosnącej pozycji Philipa Hammonda, zwolennika miękkiego Brexitu. Dziś uważa on, że w sprawie okresu przejściowego ma poparcie każdego członka gabinetu, czytamy w gazecie. A tymczasem media piszą o napływających z Brukseli sygnałach, że po Brexicie Brytyjczycy żyjący dziś w Unii mogliby zostać przywiązani do obecnego kraju zamieszkania. Smith, przebywający we Francji, mógłby w niej pozostać, ale zamieszkanie czy podjęcie pracy w sąsiedniej Hiszpanii byłoby już problemem. Utraciłby bowiem przysługujące mu dziś automatycznie prawo do przeprowadzki do innego państwa wspólnoty. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś sporo chmur, ale też będą rozpogodzenia. Na wschodzie, w centrum i na południu lokalne burze połączone z opadami gradu i silnym wiatrem. Najcieplej na Podkarpaciu 32 stopnie, w centrum 28, nad morzem 22, a na Podlasiu 18. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Volvo Gdynia Sailing Days, czyli największe polskie święto żeglarstwa, w niedzielę dobiegnie niestety końca. W audycji Trzecia Strona Medalu podsumujemy tę ponad 20-dniową imprezę. Porozmawiam ze zwycięzcami zawodów, działaczami i młodymi zawodnikami. Zapraszam do Trójki 23 lipca między 17 a 19. Monika Sułkowska. Sponsorem audycji jest Volvo Car Poland. Sponsor regat Volvo Gdynia Sailing Days. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.

Środek wiem, że bardzo chciałbym mieć taką płytę. Zespół Haim. Płyta tygodnia w programie trzecim. Płytę otrzymują pani Natalia z Łodzi i pan Mariusz z Nidzicy. I życzę państwu samych tylko dobrych wrażeń. I słuchając płyty zespołu Haim, proszę pomyśleć przynajmniej chwilami o programie trzecim Polskiego Radia. A w programie trzecim dzisiaj po godzinie 19 kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego, którą to listę na razie układamy. Przypominam, że ze stron internetowych głosujemy na 10 utworów. No a Marek Niedźwiecki dziś wieczorem po 19 przedstawi wyniki tego głosowania. Teraz, używając żargonu, spróbuję się trochę zrehabilitować, bo u niektórych z państwa mam tyły. A te tyły wynikają z tego, że zbyt rzadko, zdaniem państwa, sięgam do archiwum listy. No i teraz właśnie spróbuję to nadrobić i mam nadzieję, że to będzie ładne wspomnienie z Archeo. Your face alive. to never-ending smiles. I did not look good in red from my. Death of Self-Delusion. Przy okazji, bo dawno tego nie czyniłem, pozdrowienia dla chłopaków z Riverside. I co? I powiem tyle, że jeszcze dzisiaj do archiwum zajrzymy. Być może między nami wszystko będzie w porządku i ci z Państwa, którzy twierdzą, że za rzadko zaglądam do archeo, dziś przekonają się, że wcale tak nie jest. No ale teraz rzeczywiście sięgamy po nowy utwór. A zespół wcale nie jest taki nowy. Zespół jest bardzo zasłużony także dla programu trzeciego i dla nas wszystkich. Zestawię do głosowania Procol Harum. Such a surprise.

Carla Bruni, Miss You w zestawie do głosowania. I teraz jeszcze płyta, właściwie utwór z tej płyty, który znalazł się w odtwarzaczu kompaktowym w tym tygodniu, ale nie byłem wtedy w stanie, albo nie było już czasu, by ten utwór zapowiedzieć. Tytuł utworu The Way You Used To, zespół Queens of the Stone Age. Queens of the Stone Age, The Way You Used to Do, w zestawie do głosowania na dzisiejszą listę. Dzisiaj jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie muzyczne i Państwo o tym pamiętają i piszą o tym od rana. Na Myśliwickiej 357 jest dwóch najbardziej zagorzałych fanów zespołu Depeche Mode, jakich znam. Pierwszy z nich ma na imię Piotrek, a drugi z nich ma na imię Piotrek. Dzisiaj w Warszawie na Stadionie Narodowym to będzie znowu piękne miejsce w naszym kraju. Przyjadą fani Depeche'ów z całej Polski i koncert będzie na pewno piękny. Dla tych wszystkich, którzy nie mogą dzisiaj być na Stadionie Narodowym, teraz w trójce Depeche Mode. Like the rest. Dzisiaj na Stadionie Narodowym w Warszawie Depeche Mode. Wszystkim depeszowcom dobrego koncertu, dobrego dźwięku, dobrych widoków. I potem po koncercie proszę pisać koniecznie do radia i opisać swoje wrażenia i swoje emocje. Jeszcze chyba dziś wrócimy do muzyki zespołu Depeche Mode, no bo taki koncert zdarza się raz. Dziś na Stadionie Narodowym. No a teraz wracamy do zestawu, do głosowania i tak jak Państwu powiedziałem, staram się dzisiaj wydobywać na światło dzienne te utwory i tych wykonawców, którzy nie tak mocno rzucają się w oczy od razu. Wśród nich piękny duet Bożena Kraczkowska i Krzysztof Ścierański. Rzece w twarz, rozjaśni się, czy spadnie w przepaść i wejdę w rzeki nurt, spokojnie po kamieniach, na drugą stronę przejdę brud po rzeki cieniach, a kiedy przyjdzie czas, stanę przed wielkim drzewem i spojrzę drzewu w twarz, zakwitnie czy uschnie z gniewem i wspinać zacznę się i sięgnę po koronę, a potem sobie przejdę na drzewa drugą stronę. A kiedy przyjdzie czas, stanę przed wielką górą, spojrzę górze w twarz, uśmiechnie się, czy zajdzie chmurą i wejdę na jej szczyt, podniosę stary kamień i zanim rzucę w niebo, zmienię zdanie. Cień Blues, to jest tytuł tego utworu, Bożena Kraczkowska i Krzysztof Ścierański w zestawie do głosowania. Można też głosować na anatemę. Can't Let Go. To jest tytuł tego utworu, a na tema można głosować. I wydaje mi się, że pół Częstochowy już oddało głosy na anatema. Zobaczymy teraz za 15.11 i jak zwykle o tej porze Ryszard Jaźwiński. Fajny film. W tym tygodniu tylko 5 premier, ale zapewne każdy znajdzie coś atrakcyjnego dla siebie. Kapitan Majtas, pierwszy wielki film, to animowana komedia ze studia DreamWorks. Na wakacje dla młodszych widzów jak znalazł, bo pewnie każdy z nich chciałby wyobrazić sobie, co by się stało, gdyby dyrektora szkoły z pomocą hipnozy zamienić w komiksowego superbohatera. O bohaterach, ale już całkiem serio, opowiada zrealizowana z wielkim rozmachem Dunkierka. To oczywiście dramat wojenny powracający do historii jednej z najbardziej zaciekłych bitew II wojny światowej. To też kolejna porywająca wizja ekranowa Christophera Nolana, który tym razem wystąpił w potrójnej roli scenarzysty, reżysera i producenta. Na letnie dni jeszcze dwie komedie. Alibi.com to propozycja z Francji. Tytuł nawiązuje do działalności firmy głównego bohatera, która potrafi zapewnić odpowiednią wymówkę czy wiarygodne kłamstwo. Gorzej będzie, gdy sam zakocha się w kobiecie, która nie toleruje kłamstwa. Z kolei Paryż może poczekać, to już komedia romantyczna i trochę film w filmie, bo główna bohaterka to znudzona życiem żona producenta filmowego. A w tle choćby festiwal w Cannes, no i nieoczekiwany wakacyjny flirt. Ostatnia z dzisiejszych premier ma szansę przynieść więcej poważniejszych refleksji. 21 razy Nowy Jork to pełnometrażowy film dokumentalny, opowieść o mieście, ludziach, ale i o nas samych. Takie przynajmniej były intencje jego autora Piotra Stasika. Ten film ma taką bardzo moją formę, to znaczy ja szukałem do tej opowieści nowego sposobu opowiadania i posłużyłem się czymś na pograniczu dokumentu i fabuły. Niektórzy bohaterowie są częściowo stworzeni. Ponieważ ten film jest zapisem mojej takiej prywatnej podróży, nie tylko do Nowego Jorku, ale w ogóle w poszukiwaniu takiego miejsca, gdzie chciałbym żyć i jakiegoś mojego pamiętnika, więc niektórzy z tych bohaterów, o ile nie wszyscy, są częściowo mną. Nawet jeden z bohaterów tego filmu, przedstawiając się, mówi: jestem Sebastian, jestem tobą. I ten film jest taką opowieścią i o mnie, i mam nadzieję też o widzach. Sytuacja w punkcie wyjścia była taka, że pojechałeś z kamerą do Nowego Jorku, wszedłeś do nowojorskiego metra i zacząłeś zaczepiać zupełnie obcych ludzi. Jak to było? To było trochę tak, że w Nowym Jorku znalazłem się z bohaterami mojego poprzedniego filmu, czyli Dziennika z podróży, czyli Tadeuszem Rolkę i Michałem. W scenariuszu zapisaliśmy, że film się skończy w Nowym Jorku wystawą fotograficzną. I ta wystawa się nie znalazła w filmie, ale my się znaleźliśmy w Nowym Jorku i jak zszedłem do metra, to przypomniała mi się zabawa, którą miałem w liceum. Ta zabawa polegała na tym, że siadaliśmy sobie przy jakiejś ruchliwej ulicy i próbowaliśmy zgadnąć, kto jest kim, tylko po twarzy. Czasem podchodziliśmy do tych osób i pytaliśmy, czy ten zawód się zgadza, czy nie zgadza. Mnóstwo radości przy tym i emocji. I ta zabawa tak naprawdę mi gdzieś tam została w głowie i zawsze jak jeżdżę metrem, tramwajem, czekam na przystanku, to się zastanawiam, jaka stoi historia za tym człowiekiem, za tą twarzą. A w Nowym Jorku te twarze się okazały bardzo takie intensywne. No i nie mogłem się opanować i byłem tam tylko 7 dni i postanowiłem się ich po prostu pytać, kim są, co robią, żeby mi pokazali swój Nowy Jork. Tak postanowiłem poznać to miejsce. To się okazało na tyle interesujące, że następnym razem wziąłem kamerę i zacząłem ich nagrywać. Z tego napisałem scenariusz, czyli postanowiłem znaleźć 21 osób, przez które opowiem o mieście, które jest dla mnie takim miastem przyszłości trochę. Przez to, że wydaje mi się, że tam przyjeżdżają osoby, które szukają czegoś, są trochę inne, gdzieś nie pasują do swoich krajów i to jest takie laboratorium tak naprawdę tego, co może w przyszłości czekać na przykład Warszawę czy inne miasta. 21 razy Nowy Jork Piotra Stasika to film, który Trójka poleca w tym tygodniu swoim słuchaczom szczególnie. Przypomnę, to laureat wielu festiwalowych nagród. W ubiegłym roku zyskał także nominację do europejskich nagród filmowych w kategorii najlepszy film dokumentalny. Od dziś w naszych kinach. I film, i miasto. Niezwykle ciekawe. O premierach filmowych mówił Ryszard Jasiński. Dziękuję bardzo. A teraz smutny fragment naszego programu. Tę smutną informację usłyszałem dziś o 7.30 w serwisie Trójki. Nie żyje wokalista Linkin Park. Anything there for you to see.